Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 3 marca, jest 12. Małgorzata Maliborska-Praszmowska. Zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie o sądach i sędziach w Katowicach trwa konferencja prawników w skutkach ostatnich burz i wichur, a także o szefie ukraińskiej służby podatkowej podejrzanym o korupcję. Na początek Katowice i konferencja poświęcona sądownictwu. Bez władzy sądowniczej nie ma ochrony podstawowych praw i wolności obywatelskich. Na prawnikach spoczywa obowiązek ratowania demokratycznego państwa prawnego, mówiła tam pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i apelowała o ochronę dorobku polskiego sądownictwa. Odnosząc się do wniosku posłów PiSu do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z konstytucją procedury wyboru prezesa Sądu Najwyższego, pani prezes mówiła. Spotykamy się w czasie nadzwyczajnym, kiedy w sposób bezprecedensowy atakuje się sądy, władzę sądowniczą, no i personalnie jeszcze mnie. Może dojść do zburzenia tego, co zbudowano po zaborach. Poseł Arkadiusz Mularczyk z PiSu przekonuje, że zaskarżenie konstytucyjności przepisów o Sądzie Najwyższym to efekt prawniczego audytu. Sąd Najwyższy nie może funkcjonować na podstawie niejawnych przepisów, mówił Mularczyk w radiowej Jedynce. To wzbudziło nasze zdumienie, dlatego że nie może być takiej sytuacji, że jakakolwiek instytucja publiczna, a w tym przypadku Sąd Najwyższy, działa w oparciu o przepisy, które nie są nigdzie opublikowane. I dopiero po naszym wczorajszym wniosku rzecznik Sądu Najwyższego powiedział, że rzeczywiście no tak jest, wyciągamy te przepisy z szuflady i powiesimy je na stronach internetowych Sądu Najwyższego. Wniosek PiSu krytykuje opozycja. Według rzecznika PO Jana Grabca wniosek nie ma podstaw prawnych. Jego autorzy chcą znaleźć haka na Sąd Najwyższy. Posłanka Nowoczesnej Kamila Gasiuk-Pichowicz wniosek PiSu uznaje za próbę zastraszenia sędziów, a rzecznik PSL-u Jakub Stefaniak uważa, że wniosek to odwet na środowisku sędziowskim. Natomiast Jan Wilk z ugrupowania Kukiz 15 przekonuje, że nawet jeśli Trybunał podzieli zdanie PiSu w kwestii wyboru prezesa Sądu Najwyższego, nie oznacza to, że Małgorzata Gersdorf straci stanowisko. Jedna ofiara śmiertelna, tysiące osób bez prądu, zniszczone samochody, zerwane dachy, połamane drzewa to skutki wichur w różnych miejscach kraju. Strażacy interweniowali wczoraj w sumie ponad 1800 razy. Największe szkody są na Dolnym Śląsku, na Mazowszu i w województwie łódzkim. Ksenia Maciczak. To gwałtowne burze przyniosły obfite opady oraz silny wiatr w porywach nawet do 100 km na godzinę. To on zrywał dachy i przewracał drzewa. W Wielkopolsce przygnieciona drzewem została jedna osoba, jak mówi Paweł Frączczak z Państwowej Straży Pożarnej. Interwencje strażaków związane były głównie z usuwaniem tysięcy połamanych i powalonych przez wichurę drzew, które tarasowały wiele ulic, dróg, a także szlaków kolejowych. Sporo pracy strażacy mieli też z zabezpieczeniem uszkodzonych dachów. Zabezpieczaliśmy również inne naderwane elementy konstrukcyjne budynków i reklam. I choć w weekend synoptycy przewidują prawdziwą wiosnę, jeszcze dziś, jak mówi Paweł Frączczak, szczególnie na północy kraju należy się spodziewać silnego wiatru. Wiatr będzie również powodował sztorm, natomiast kolejna zmiana pogody zapowiadana jest w połowie przyszłego tygodnia. Niemniej bez prądu wciąż jest jeszcze około 3000 gospodarstw domowych. Ksenia Maciczak, Polskie Radio. Szefowi ukraińskiej służby podatkowej grozi do 6 lat więzienia. Jest podejrzany o korupcję. Przebywającego w szpitalu Romana Nasirowa odwiedzili funkcjonariusze Narodowego Biura Antykorupcyjnego. To spowodowało znaczne pogorszenie stanu zdrowia wysokiego urzędnika państwowego Paweł Buszko. Jak poinformowali adwokaci Romana Nasirowa, szef służby podatkowej oskarżony jest o nadużycie stanowiska służbowego i korupcję. Urzędnik miał według Narodowego Biura Antykorupcyjnego nielegalnie przywłaszczyć 2 miliardy hrywien państwowych pieniędzy. Grozi mu za to od 3 do 6 lat pozbawienia wolności. Funkcjonariusze Biura Antykorupcyjnego poinformowali Romana Nasirowa o zarzutach, kiedy ten przebywał w szpitalu. Według informacji adwokatów spowodowało to gwałtowne pogorszenie stanu zdrowia szefa służby podatkowej. W związku z problemami z sercem podejrzewany o korupcję urzędnik miał być przewieziony na oddział reanimacji. Zarzuty mają związek z dochodzeniem w sprawie gazowego magnata i byłego deputowanego Aleksandra Oniszczynki. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Niemiecki dziennik Süddeutsche Zeitung uważa, że zbliżające się wybory prezydenckie we Francji będą miały rozstrzygające znaczenie dla dalszych losów Unii Europejskiej. Ocenia, że tylko Emmanuel Macron może pokonać Marine Le Pen, która, jak pisze gazeta, chce rozbić Europę. Macron to liberalny socjalista, 39-letni były bankowiec i były minister, francuski Europejczyk i obywatel świata. W wyborach mają wystartować właśnie Macron, kandydatka skrajnej prawicy Le Pen i kandydat prawicy golistowskiej François Fillon, ale on ma kłopoty w związku z zatrudnianiem żony i dzieci na koszt państwa. Przyszłość Europy rozstrzygnie się za 65 dni, pisze niemiecki dziennik, a to był serwis Trójki. Jeśli opady, to już tylko na północy i na krańcach wschodnich. W wielu miejscach świeci słońce, a termometry pokazują od 3 stopni na wschodzie do 7 w centrum, 11 na południowym zachodzie. Nad morzem i w górach nadal wieje porwisty wiatr. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W walce z maszynami ludzi może uratować tylko spryt. Kup w Saturnie grę Horizon Zero Dawn na PS4 za 249 zł i zobacz świat po apokalipsie. Polecamy. Wojtek. Ireneusz. Saturn. Technologia tak ma. Słuchaj. Ascolta. Lytty. Ecoute. Audi. Słuchanie to nasze imię, źródło inspiracji do tworzenia samochodów, które łączą perfekcję w każdym detalu i innowacyjne technologie przyszłości. Audi. Przewaga dzięki technice. Skorzystaj z wyjątkowej oferty na ostatnie modele Audi z rocznika 2016, dostępnej tylko do 20 marca. Proszę Państwa, to nasz wspólny sukces. Razem możemy osiągnąć jeszcze więcej. Porywający mówca. Co za charyzma. Wyniki sondaży znów pójdą w górę. Jesteś rzecznikiem prasowym, wykładowcą, nauczycielem. Masz spotkania z wyborcami, często występujesz w mediach i przemawiasz do dużych audytoriów. Dowiedz się, jak to robić. Najlepiej na szkoleniach organizowanych przez Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Zapraszam, Zbigniew Krajewski. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. W mojej pracy wiem, jak ważne jest, aby senior właściwie się odżywiał. Izabela Gęsicka. Opiekuje się osobami starszymi od ponad 10 lat. Niestety, wiele osób starszych ma problem z apetytem, przez co je zbyt mało. Czy jest na to sposób? Z doświadczenia wiem, że skutecznym rozwiązaniem jest Appetizer Senior. Syrop Appetizer Senior zawiera składniki wspomagające apetyt i ułatwiające trawienie. Suplement diety Appetizer Senior sprawia, że osoby starsze znów jedzą ze smakiem. Syrop Appetizer Senior na problemy z apetytem u osób starszych. Teraz w MediaMarkt! 43-calowy telewizor Smart TV marki LG z możliwością wyświetlania treści ze smartfona już za 1849 zł. Więcej okazji w najnowszej gazetce gamingowej. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Godzina prawdy. Dzień dobry, witam Państwa, Michał Olszański. Powiem od razu bardzo wprost. Szanowni Państwo, drodzy słuchacze, jest sprawa. I właśnie w związku z tą sprawą dzisiaj w Godzinie Prawdy goszczę dwie siostry dominikanki. Witam siostry bardzo serdecznie. Siostra Eliza. Szczęść Boże, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Siostra Tymoteusza. Dzień dobry, szczęść Boże. Przyjechałyście z Broniszewic koło Pleszewa, to jest województwo wielkopolskie, gdzie prowadzicie dom dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. No i nie tylko, bo to jest w sumie 56 ludzi, mężczyzn, chociaż także chłopców, prawda siostro? Tak, chłopców, którzy najmłodsi obecnie mają 14 lat, najstarsi nasi rezydenci, takich traktujemy jako rezydentów, mają po 60 lat. Od jak dawna dominikanki prowadzą ten dom? Już od ponad 60 lat. Jesteśmy tam w Broniszewicach. I właśnie zajmujemy się tymi najbardziej potrzebującymi chorymi chłopcami. Jest was w sumie ile sióstr? 19 sióstr, z tego 16 pracuje bezpośrednio przy chłopcach. No i jest jakiś personel świecki, prawda? Bo nie wyobrażam sobie, żeby same siostry dały radę, no bo 56 podopiecznych to jest masa roboty. No masa roboty. Potrzeba jest dużo mam, więc mamy też wspierające panie. Jest nas razem kadry 46 osób. Są też tatusiowie, czyli panowie, którzy no, są potrzebni, żeby naprawić kran, podwieźć samochodem, usłużyć, kiedy coś trzeba przenieść cięższego. No tyle jest osób potrzebnych, żeby chłopcom chorym zapewnić dom bezpieczny. Bardzo mi się podobało, bo kiedy powiedziałem o waszej placówce ośrodek, od razu zareagowałyście, powiedziałyście, nie, to nie jest ośrodek, to nie jest placówka, to jest dom. Ale jak można stworzyć dom, mając pod opieką 56 niepełnosprawnych ludzi? Jest to możliwe, siostro? Staramy się, odkąd pamiętam i sięgam pamięcią, jak siostry starsze od nas pracowały tam, w tym domu, zawsze domy nasze, które prowadzimy, bo jest ich więcej, są podzielone na rodziny. Te rodziny są 13-14 osobowe, nie większe, tak żeby optymalnie stworzyć namiastkę domu tym chłopcom, podopiecznym naszym czy dziewczynom w innym miejscu. No my jako kobiety, myślę, że w naszym charyzmacie takim kobiecym jest czymś prostym tworzenie domu. Wynika to jak jest, no, z natury, którą posiadamy. Tak. No i przekładamy to, co w sercu, to jak powinien wyglądać dom, na możliwości instytucji, która nie chcemy, żeby była instytucją, tylko domem. Tak, czyli dobrze rozumiem, tworzycie znacznie mniejsze podzespoły, które identyfikują się ze sobą, że są siostry, które do tych konkretnych podopiecznych pewnie mówią: synku. O, właśnie tak. Prawda? A oni mają poczucie, że są z konkretnymi bardzo siostrami i nawiązuje się piękna więź emocjonalna. Tak. Kochacie tych ludzi, ojej, co? Ojej. Ojej. A jak oni nas? Tak, myślę, że mają wiele wam do zawdzięczenia. Piękną robotę wykonujecie i wracamy wobec tego do sprawy, która jest i która sprawiła, że dzisiaj jesteście w godzinie prawdy. Bo ta sprawa to zagrożenie waszego miejsca. Pałac, bo to jest piękny XIX-wieczny pałac, w którym mieści się wasz dom, no niestety na dłuższą metę nie spełnia warunków, prawda? Dom, w którym obecnie mieszkają chłopcy, to taki piękny pałac XIX-wieczny. Natomiast przez kilkadziesiąt lat dostosowywania go do jakby potrzeb tych osób niepełnosprawnych, wszystkie środki i możliwości zostały już wyczerpane. I podczas ostatniej kontroli Straży Pożarnej dostałyśmy taką decyzję o przebudowaniu tego domu wewnątrz, czyli dostosowaniu go do takich jakby zabezpieczeń przeciwpożarowych. Utworzeniu tam klatek schodowych dodatkowych, oddzieleniu tych klatek, zamontowania klap takich oddymiających. No jednym słowem, ze strażakami żartów nie ma. Nie ma, dokładnie. Jak oni przeprowadzają kontrolę, to wiadomo, że musi być tak, jak chcą. Przeprowadziłyśmy taką ekspertyzę tego pałacu, natomiast pani konserwator zabytków nie wyraziła zgody na absolutnie żadne przebudowy wewnątrz tego domu, przez co zostałyśmy zmuszone do podjęcia jakiejś decyzji, co dalej. Dostałyśmy propozycję, że możemy tych chłopców przenieść do innych domów w Polsce, które z otwartymi ramionami czekają na nich. No ale dla was to by oznaczało koniec tego przedsięwzięcia, które tak stworzyłyście z takim sercem. No czy może mama zostawić swoje dziecko? No więc, ponieważ związane jesteśmy i z chłopcami, i to są pokolenia też sióstr i też chłopców, bo chłopcy niektórzy żyją dłużej w tym domu niż my żyjemy na świecie, my jako siostry opiekujące się nimi. Bo to jest taki dom dożywotni, prawda? Dożywotni. Chłopcy, jak oni już trafią do was, to mogą liczyć na to, że to jest miejsce na życie. Tak, że tam spokojnie mogą umrzeć w tym domu. Dlatego w sercu żadnej z nas nie mieściło się w głowie zrobić taki ruch, żeby tych chłopców porozsyłać po innych domach. Poczułyśmy, że nie mamy do tego prawa, że to jest ich miejsce. My tam jesteśmy, żeby im tworzyć dom, a nie żeby go im zabierać. Już raz zostali pozbawieni swoich domów z różnych tam przyczyn, nie osądzamy z jakich, ale no nam nie wolno było tego zrobić. Tak jak żadna mama tak nie jest w stanie swojego dziecka bez walki o niego chyba opuścić, zostawić. Tak samo my, no podjęliśmy decyzję, że jedna jest tylko możliwa decyzja, wybudować w tym miejscu, blisko tego pałacu, nowy dom. I to jest nasze przedsięwzięcie, które realizujemy od ponad 3 lat. No i można powiedzieć z sukcesem, bo już stan surowy jest. Jest, Bogu dzięki, jest. Bardzo się cieszymy i to jest zasługa wielu ludzi dobrej woli, którzy nam pomogli, którzy tak jak my chcieli współodczuwać z nami i z chłopcami, że ten dom musi powstać. Ja myślę, że będziemy niedługo świętować otwarcie tego domu, pomimo że tych środków jeszcze nie mamy w pełni zabezpieczonych. No bo to jest ta sprawa, o której mówię, że te środki są cały czas zbierane i właśnie to, co dla was jest tak bardzo istotne, liczycie na zwykłe darowizny, zwykłych ludzi. Wy nie uderzacie do wielkich sponsorów, do instytucji, do Caritasu. Wy macie poczucie, że ten dom można zbudować właśnie z takich datków. Stąd kwestujecie po Polsce. Kwestujemy. Niemalże każda niedziela jest na to przeznaczona, żeby spotkać się z ofiarodawcami, którzy by chcieli wesprzeć ten dom. I czy to zima i mocny mróz, czy to lato i upał, cieszymy się, że możemy stać pod tymi kościołami, bo tam spotykamy ludzi, którzy nawet nie tyle, że wrzucą nam jakiś grosz, ale też wracamy takie naładowane wsparciem takim słownym przez ludzi, że dacie radę, albo wybudujemy razem z wami, siostry, ten dom. O tych chłopców będziemy walczyć razem z wami. Ja tu wracam tak szczęśliwa często po tych kwestach, że no jest ta siła do dalszego działania. Bo okazuje się, że to nie jest jakaś nasza fanaberia, że to ludzie podobnie jak my widzą potrzebę, by chłopcy mieli ten dom. A jak wy wiążecie koniec z końcem na co dzień? Bo przecież tym ludziom świeckim trzeba zapłacić, chłopców trzeba nakarmić. No to wszystko kosztuje. Otrzymujemy dotacje na wszystkich chłopców, którzy przyszli przed 2004 rokiem do tego domu. To wynika z ustawy o pomocy społecznej, ponieważ nasz dom jest w strukturach pomocy społecznej i chłopcy, którzy przychodzą po 2004 roku, odpłatność przychodzi z gminy pochodzenia bądź od rodziny, jeśli jej stan finansowy na to pozwala. To są jakieś istotne pieniądze na głowę liczone? Myślę, że kiedy mówimy o tych pieniądzach osobom, to często się łapią za głowę, bo jak taka kwota nie jest możliwa w realnym budżecie zwykłego, przeciętnego Polaka. Natomiast kiedy porównujemy z dotacją na dziecko w szkole, no to ona jest znacznie mniejsza niż dotowanie w oświacie. A dziecko przebywa w szkole 5 godzin, 6, natomiast u nas 24 na dobę, 365 dni w roku. Musimy zabezpieczyć leki, pieluchy, jedzenie, ubranie, wyjazd, jego marzenia spełniać. No myślę, że to są niewspółmiernie... Większe koszty, no większe oczywiście. Koszty, tak. Natomiast... Czyli nie jest łatwo, prawda, siostro Tymoteuszu? Nie jest łatwo. Te koszty, które tam pokrywamy właśnie z dotacji, to one wystarczają na pokrycie tych bieżących potrzeb. Zdarza się często tak, że na przykład dodatkowe pampersy musimy już główkować, skąd wziąć pieniądze, żeby te pampersy zakupić, żeby ich nie brakło. Tak samo na jakieś spełnienie jakichś marzeń chłopców, na przykład wyjazd jakiś wakacyjny albo zakup jakiejś rzeczy, to wtedy też musimy się trudzić i myśleć, skąd te pieniądze zdobyć. Trzeba mieć talent do biznesu, jednym słowem, troszkę, prawda? Troszkę. Patrząc na to, co wy robicie. Albo talent do zaufania Bogu. Tak. Że się troszczy o te dzieci bardziej niż my. A tak jest rzeczywiście? Tak jest. Tego doświadczamy bardzo często. Nawet w związku z tą budową. Rozpoczęła się ta myśl w naszej głowie, w naszym sercu, że musimy chłopcom zbudować dom. Spytałyśmy Pana Boga w ogóle, jak to zrobić, no bo zapewnienia o pieniądzach jakichkolwiek nie miałyśmy ani ze strony zgromadzenia, bo jesteśmy biednym zgromadzeniem, ani ze strony żadnej instytucji państwowej. Przypomnijmy, że chodzi o zgromadzenie sióstr dominikanek, których jest w Polsce około 400. I jedna z nas otworzyła Pismo Święte i natrafiła na słowo: szukajcie, a znajdziecie. No więc myślimy, no to dobra, mamy obietnicę, że znajdziemy, to po naszej stronie leży tylko szukanie. I rozpoczęliśmy przygodę z szukaniem. Byłyśmy bardzo optymistyczne, bo ja to sobie tak wyobrażałam, że pojedziemy może na jakieś 10 kwest w swoim życiu. Na jednej z tych kwest na pewno jakiś taki bardzo hojny biznesmen się przejmie naszym losem i właściwie zasadniczą część wpłaci na pokrycie tej budowy i nie będziemy się musiały troszczyć. Tych kwest już miałyśmy ponad 100 i jeszcze taki ktoś się na naszej drodze nie znalazł. Natomiast jest czymś niesamowitym, że wokół nas tworzyła się taka liczna rodzina, bo około 3000 ofiarodawców jakoś tak w miarę regularnie nas odwiedza, nasze konto i mówi, że pamiętamy o was. Dzięki takim osobom już udało się nam uzbierać połowę budżetu potrzebnego na tą budowę, czyli już 2,5 miliona jest na koncie i dzięki temu już stan surowy stoi. Czekamy na dach i na pozostałe rzeczy wewnątrz, które będziemy mogły już przeprowadzać. Naprawdę jesteście odważne, bo jak sobie pomyślimy, taka suma na początek 5 milionów złotych. To są duże pieniądze. Ale jeśli jest obietnica, że znajdziecie, no to wystartowałyśmy. Zwłaszcza, że po 3 latach macie już stan surowy, na koncie w sumie się pojawiło ponad 2,5 miliona złotych, no to jesteście już w połowie drogi co najmniej. A jak przekroczyłyście połowę, to zaraz będzie finał, prawda? Jak myślicie, kiedy uda wam się otworzyć nowy dom? Macie jakiś plan, jakąś wizję? Tak, mamy taką wizję. Wierzymy, że za rok uda nam się już zakończyć budowę, a na przyszłe Boże Narodzenie chłopcy już zamieszkają w nowym domu. Czy strażacy postawili jakiś deadline, termin, gdzie musicie powiedzieć: mamy już dom? Tak, do końca 2018 roku. Uff, no to można odetchnąć, że nie byli tacy bardzo restrykcyjni, prawda? Dali wam czas. Tak, bo byli wyrozumiali dla nas. Znaczy, warunkiem przedłużenia decyzji było to, że udokumentujemy w sposób taki materialny, że mury będą stały. Wówczas możemy liczyć na tą decyzję taką przedłużającą ten termin na wyprowadzenie chłopców. Więc starałyśmy się jak najszybciej w minionym roku. Już we wrześniu pierwsza tam łopata w gruncie się znalazła i ruszyły mury. Już do końca roku stały. Waszym ogromnym atutem jest to, co robicie, dlatego że myślę, że dla wielu ludzi, także świeckich, nie będących w kościele katolickim, wasza praca jest uosobieniem tego, czego oczekiwalibyśmy od współczesnego kościoła, który niesie pomoc w trudnych sytuacjach, prawda? Dla wielu rodzin niewyobrażalnym jest opiekowanie się tak mocno i nieuleczalnie chorymi dziećmi. Bardzo dziękujemy panu redaktorowi za uznanie i za te miłe słowa. Jeśli tak jest, to bardzo się cieszymy, jeśli tak jesteśmy postrzegane. Natomiast bardzo nas cieszy, bardzo, wspólnota Kościoła, która nas wspiera, ale również ludzie spoza wspólnoty Kościoła, którzy pomagają nam, kierują słowa też wsparcia, kibicują temu domowi, zależy im na losie chłopców, bez względu na wyznanie, na przekonania polityczne. No, to jest coś niesamowitego, że chłopcy niepełnosprawni, którzy potrzebują drugiego człowieka, są zupełnie zdani na los innych, potrafią jednoczyć ludzi różnych wyznań, przekonań. No to wystarczy wejść na waszą stronę www.broniszewicedominikanki.pl, żeby zobaczyć, kim się opiekujecie. Jacy ci chłopcy niektórzy są naprawdę bezradni, zdani na pomoc innych ludzi. Oczywiście macie też i takich, którzy sobie dają radę, ale o tym pewnie jeszcze chwilę porozmawiamy. Natomiast moja propozycja jest wobec tego taka. Znając słuchaczy Trójki, jestem przekonany, że po dzisiejszej audycji coś tam na wasze konto wpłynie. Nasze licytacje grudniowe są słynne już na cały kraj i wiemy, że możemy liczyć po prostu na słuchaczy Trójki, ale ponieważ to jest godzina prawdy, to chcę wykorzystać waszą obecność dzisiaj w Trójce i troszkę porozmawiać o waszej historii osobistej. Jak to się stało, że trafiłyście do Zgromadzenia Dominikanek i dlaczego wybrałyście taką, a nie inną drogę? Możemy się tak umówić? Oczywiście. Wspaniale. To wobec tego zagrajmy pierwszą piosenkę, bo każda z was chciała usłyszeć swoją piosenkę i siostro Elizo, siostra wybiera Michaela Jacksona, tak? Tak. Tę słynną piosenkę Heal the World zagramy? Tak, bardzo dziękuję. There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place be much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. Ways to get there. If you care enough for the living, make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, for you and for me. If you want to know why, there's a love that cannot lie. Love is strong, it only cares for joyful giving. If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel, there are dreams, stop existing and start living. Hope is growing. Make a better world. Make a better world. Heal the world. Make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for living, make a better place for you. Make a better place. Heal the world. Jeden z największych przebojów Michaela Jacksona, Heal the World, to piosenka wybrana przez siostrę Elizę, która jest ze Zgromadzenia Sióstr Dominikanek. Dzisiaj wspólnie z siostrą Tymoteuszą są w Godzinie Prawdy, by opowiadać o swojej pracy, o powołaniu, o ważnej sprawie, o zadaniu, które realizują, by wybudować dla swoich podopiecznych 56 ludzi niepełnosprawnych intelektualnie nowy dom. Bardzo dziękuję za tę piosenkę, bo to jest rzeczywiście wielki przebój. Ciekaw jestem, jaki będzie wybór siostry Tymoteuszy, ale z tym poczekajmy chwilę. Zacznijmy od waszej historii, od młodości. Dzieli was akurat 9 lat, prawda? Siostra Eliza jest starsza o 9 lat od siostry Tymoteuszy. Ale akurat w tym samym wieku, mając 19 lat, podjęłyście tak ważną decyzję. Dlaczego tak się stało, siostro Elizo? Z czego wynikała decyzja o powołaniu? Myślę, że był to kontrast dla dotychczasowego życia. Ja pochodzę ze Szczecina. Jest to środowisko takie bardziej ateistyczne niż religijne. Nasi rodzice, którzy tam osiedlili się w Szczecinie, każdy pochodził z innej części Kresy, tak? I centralna Polska, każdy miał tam inne z mieszkańców tradycje. Nie było wspólnych tradycji, tak jak to zaobserwowałam na południu Polski. W związku z tym też religijność to była bardzo prywatna sprawa, nie afiszowało się z nią. W związku z tym, może w zestawieniu z innymi siostrami, jak ja to odkryłam, kiedy przyszłam do zgromadzenia i było mnóstwo sióstr z południa kraju, gdzie tam religijność w domu to była taka dość ortodoksyjna i też wszyscy żyli tą religijnością, mówiło się o Panu Bogu, w naszym domu nie. Natomiast miałam wspaniałych rodziców, którzy zachowywali się jak porządni katolicy, nigdy się z tym nie afiszując. Ale byli praktykujący? Nie. Moi rodzice nie byli praktykujący. Bardzo się starali, tak jak i wszyscy nasi rodzice z mojej tam podstawówki, żebyśmy uczęszczali na religię, bo to jeszcze była wtedy w salkach religia. Wysyłali nas, ale razem z nami nie współuczestniczyli w tych. A siostra była z wielodzietnej rodziny? Nie, nie. Bardzo długo byłam jedynaczką, bo przez 11 lat. Po 11 latach się pojawił brat i bardzo dobrze, bo mama mówi, gdyby nie było brata, to byś nie poszła do żadnego zakonu. Bo by mnie nie puściła, tak twierdzi. Co było niesamowite, że moje powołanie to była taka dość zaskakująca nawet dla mnie interwencja Pana Boga, bo nigdy z nim w jakichś relacjach bardzo bliskich nie byłam. Miałam pragnienia, jak i wszystkie nastolatki, żeby pojawić się na koncertach swoich idoli. Kochałyśmy się w Shakinie Stevensie, w Tomasie Andersie z Mother Talking, tak? Potem Europe, Joy Tempest. Ja pamiętam, jak ja szalałam, to w ogóle był obiekt wszelkich westchnień i wszelkich pragnień. Czyli taka normalna nastolatka, tak, żyjąca tego, życiem imprezowym. Tak, do tego strasznie próżna, bo żeby zaistnieć w szkole, w środowisku, trzeba było mieć fajny ciuch. Tam nie za bardzo jakiś tam intelekt się może liczył, czy wiedza na to, żeśmy nie za bardzo zwracali uwagę. Popisywaliśmy się właśnie świetnym ubraniem, no i ewentualnie kto miał tam więcej kaset, bo to jeszcze kasety były, danego wykonawcy. No tworzyliśmy fajną wspólnotę, bo miałyśmy wspólnych idoli, bądź tam różnych, ale identyczne zachowania, wzdychania. I moim największym marzeniem to było być na takim koncercie Europe, żeby ten wokalista wypatrzył mnie z tego tłumu, żeby się zakochał oczywiście, bo żeby odzajemnił to moje zakochanie jego. No i wtedy tak uznawałam, że to będzie moje najszczęśliwsze życie. Tak wyglądało. No i kraj się bardzo zmieniał, bo to był już ten okres transformacji, tak, prawda? Tak, 88 rok. Właśnie. Tak. I co było przedziwnego, że trafiłyśmy na lekcję religii z całą tą moją klasą, tam właśnie na salkach. Pojawił się ksiądz, pierwszy raz z nami przeprowadzał religię, bo to wtedy było bierzmowanie. On grupy już z 8 klasy przejmowali księża katecheci, już nie katechetki świeckie. Czymś też znaczącym było to, że w szkołach w Szczecinie, w takim dużym mieście, w szkołach czy na ulicy jest się anonimowym, dla nikogo nieznanym, dla nauczycieli obojętnym. Patrzyli się na nas przez pryzmat ocen, już jak ktoś miał dwóje, to był zauważony ewentualnie piątkę. Ci pośredni w ogóle, no nie znali nas nauczyciele nawet. Ciężko było być zauważonym, tak, prawda? Ciężko było być zauważonym. I teraz lekcja katechezy, gdzie kapłan odczytuje naszą listę obecności. I po tej liście obecności przeprowadza katechezę i mówi nagle do mnie po imieniu: Gosiu, to może ty podejdziesz do tablicy i coś tam napiszesz. We mnie jakby w ogóle, no to jest w ogóle zwrotny moment w moim życiu. Dlatego, że po pierwsze to było coś niesamowitego być zauważonym po jednym odczytaniu listy obecności. Po drugie, ten ksiądz był całkiem niczego sobie, bo wszystkie dziewczyny żeśmy wzdychały do niego, więc to było też tak w nawiązaniu do tych idoli, tak. Mieścił się w tej rzeczywistości bycia idolem. To trwało może parę sekund, ale takie myśli przyszły mi do głowy, że skoro ten ksiądz mnie zauważył i powiedział tak ciepło do mnie, Gosiu, to jaki musi być wspaniały Pan Bóg, jak kochający. I skoro tak łatwo jest doświadczyć miłości Pana Boga przez to, że ktoś jest życzliwy, to dlaczego ja nie mogłabym tego robić? Ludziom dawać Pana Boga przez swoją życzliwość. Wystarczy tak niewiele. To w ogóle odlot, bo ja żadnej koleżance się z tego nie zwierzyłam, bo by pomyślała, że zwariowałam. Ale już wtedy pojawiła się taka myśl takiego samego życia. Dawania Pana Boga innym ludziom poprzez proste gesty, poprzez prostą życzliwość. Skoro ja jej doświadczyłam, to inni mogą przez moją życzliwość doświadczyć Pana Boga. Musiała być w siostrze jakaś podatność, bo to niezwykła sytuacja, żeby tak prosta rzecz, jak powiedzenie po imieniu, zaproszenie do tablicy, zauważenie młodej dziewczyny. Tak sobie myślę, musiała być siostra bardzo samotna wcześniej. No nie wiem, nawet nigdy tak nie pomyślałam, bo grono koleżanek miałam zawsze przy sobie i kolegów. Bo tutaj się zastanawiam, jak to ważne było, tak jak siostra mówi, to wyróżnienie, to zauważenie. Stąd moja refleksja, czy czasem siostra wcześniej czegoś takiego nie doświadczała. No tak jak mówię, właśnie dlatego opowiadam tą historię, że wyobrażam sobie bycie na tym koncercie, gdzie ten mój ukochany Joy na mnie spojrzy, tak? Mm-hmm. No do tego nie doszło, ale Pan Bóg stworzył inną sytuację. Mm-hmm. Też jakaś grupa ludzi, też ktoś jeden przed nami i ten ktoś jeden zauważa, więc być może to tak Pan Bóg wpisał się w moje pragnienie. O tak, tak. Rozumiem. To widziała. Była jeszcze siostra wtedy bardzo młodą dziewczyną, prawda? Ósmoklasistką. Bo to ósmoklasistka, czyli tak. To jest 14 lat. I co dalej? Co dalej? Bo dalej jest liceum, prawda? Tak. Nowe towarzystwo. Tak, tak, tak. Zaczęłam bardziej oscylować wokół ludzi, którzy jakoś tam przy Panu Bogu są. Fajna grupa była oazowa. O oazie się różnie mówi, ale akurat natrafiłam na bardzo fajną wspólnotę ludzi, którzy dla siebie byli bardzo życzliwi, interesowali się sobą nawzajem, bardziej kimś drugim niż sobą. To było bardzo fajne, kiedy się tam szło do szkoły. Spotykaliśmy się w ogóle rano, już o 6:30 na mszy codziennie. Każdy z nas, jak miał klasówkę, to właśnie to mówił. Ksiądz się modlił za tego kogoś. No to było bardzo fajne. Modliliśmy się za siebie nawzajem. Po południu żeśmy dzwonili, jak ci poszło. Zupełnie inny świat niż ten, do którego do tej pory należałam. Bardzo mnie zafascynował. Bogatszy. Bogatszy. Bogatszy, bo skierowani byliśmy nie na siebie, na to, jak wyglądamy, tylko kim jesteśmy i co możemy dać drugiemu od siebie. I to było na tyle fascynujące, że zaczęła siostra bardzo poważnie myśleć, że to może być droga życiowa. Tak. Tak, to trwało do końca trzeciej klasy szkoły średniej. Wielu moich kolegów, koleżanek było w zakonie, w seminarium, po roku wracali rozczarowani, więc ja sobie myślałam, oj, chyba to nie dla mnie droga, bo tacy mocarze duchowi, tacy liderzy w tej naszej grupie i wracali, więc sobie myślałam, oj, chyba się obliżę ze smakiem, chyba skoro oni nie dali rady, to i ja również. I przez rok dałam sobie czas na myślenie o rodzinie, że raczej nie w stronę zakonu będę patrzeć i układać swoje życie, tylko bardziej, jeśli chodzi o życie rodzinne, się tak nakieruję. I tak trwało to rok. To zaczęła siostra oglądać się dookoła, tak. Patrzeć, czy są jacyś fajni, młodzi. Tak, też. Partnerzy. Oni byli w koło. tak naprawdę, tylko ja ciągle myślałam tylko o zakonie, więc mnie ich obecność jakoś tam bardzo nie wzruszała, patrząc na nich jako na przyszłych moich małżonków na przykład. Tak. Taki jakby drugi zwrotny dzień w moim życiu, to był, kiedy byłam na wakacjach, już po maturze, czas myślenia o tym, co dalej, jakie studia. Pojechałam na rok, byłam zaproszona przez moją ciocię nad morze do pracy, ona prowadziła taki punkt gastronomiczny. A o studiach jakich wciąż myślała? Albo matematyka, raczej studia matematyczne, albo coś tam z ekonomią związanego, bo byłam po liceum ekonomicznym. I tam doświadczyłam tego, że nie mam obok siebie wspólnoty tych fajnych ludzi, nie mogę chodzić do kościoła wtedy, kiedy chcę, tylko ta praca była od rana do wieczora, dopóki ostatni potencjalny klient nie zszedł z plaży. I do tego czas, który tam był, powiedzmy, taki wolny, kiedy odwiedzaliśmy nawzajem tych ludzi obok z tych punktów, był spędzany na rozmowach o pieniądzu, o zdobywaniu pieniędzy. Ja byłam, powiem, tak jakby rozczarowana tym światem, ale nie w znaczeniu takim, że ja w nim nie żyłam, bo żyłam, tylko jak ja sobie już siebie wkładałam w ten świat, tak kompletnie nie pasowałam do tego świata. I w niedzielę na mszy świętej usłyszałam takie słowo z Ewangelii, że łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż wejść bogatemu do Królestwa Bożego. I tak sobie myślę, może jednak nie dadzą mi te pieniądze i ta pogoń za pieniędzmi takiego szczęścia, jak to życie w zakonie. No i to była taka myśl zwrotna, że nie odnajdę się w tym świecie, bo jeśli zostanę w tym świecie, to widziałam, że będę zmuszona, skazana przez otoczenie, przez społeczeństwo na pracę i na pogoń za pieniędzmi mimo wszystko. No tak, takie życie. Takie jest życie. Zatęskniłam za byciem przy drugim człowieku, bez myślenia, bez tej pogoni za pieniędzmi, co paradoksalnie, jak widać w moim życiu obecnie, i tak gonię za tymi pieniędzmi, zbierając go dla chłopców, ale jest to zupełnie inny wymiar. Nie chodzi o mnie, tak? Nie chodzi o mnie. I to był ten ważny, zwrotny moment, gdzie siostra już podjęła decyzję, że będzie siostra chciała iść do zakonu. Tak. I to właśnie do Dominikanek, do prawda? Dominikanek. To było istotne. To teraz jeszcze spytajmy, żeby siostra Tymoteusza nam opowiedziała o tym, bo później zagramy drugą piosenkę i porozmawiamy o tym, jakie były pierwsze te wasze doświadczenia w zakonie. Siostra znalazła jakieś wspólne wątki do tego, o czym mówiła siostra Eliza? Nie do końca. Jak to było u siostry? Ja pochodzę z bardzo wierzącej rodziny, takiej wręcz ortodoksyjnej, więc od samego początku, jak pamiętam, jeszcze jako mała dziewczynka, chodziliśmy do kościoła, chodziliśmy na wszystkie nabożeństwa. Gdzie to było w Polsce? To jest taka miejscowość Chobrzany, niedaleko Sandomierza. A no tak, Małopolska, to już zupełnie inny klimat niż Szczecin, tak? Tak, tak. I tam właśnie nawet w maju przy figurze spotykaliśmy się na majówkach wieczornych. To było taką normą, że ja nawet nie wiedziałam, że istnieje inny świat. Że ludzie mogą na przykład nie chodzić do kościoła albo nie uczestniczyć w takich nabożeństwach. Wydawało mi się to czymś takim zupełnie nieznanym. I myślę, że z moim powołaniem to była taka dosyć prosta droga. Brat mojego taty był księdzem. Oprócz tego był kapelanem u sióstr franciszkanek. I jako małą dziewczynkę często mnie tam zabierał. A siostry franciszkanki, żeby zająć mi jakoś czas, puszczały mi film o świętym Franciszku z Asyżu. Ja się tak strasznie zakochałam w tym świętym Franciszku, że marzyłam o tym, żeby być jak święty Franciszek. Nawet moje zabawy to były takie, że jestem takim świętym Franciszkiem, że coś buduję, że zbieram tych ludzi gdzieś na ulicach, że te zwierzęta. Czyli jednak ten ideał pewnego idola, o którym mówiła siostra Iza, też tutaj zafunkcjonował, tak. Aczkolwiek zupełnie inny. Święty Franciszek moim idolem. I wtedy w szkole podstawowej zwierzyłam się wujkowi tak po cichu, że wiesz, ja chcę być franciszkanką, ale tylko franciszkanką, bo chcę żyć tak jak święty Franciszek. A wujek mówi, wiesz, to może jak skończysz ósmą klasę, to wtedy, bo na razie jesteś jeszcze mała, to tak skończysz ósmą klasę. Ja przez te wszystkie lata czekałam, żeby skończyć tą ósmą klasę. I skończyłam ósmą klasę, odebrałam świadectwo, pojechałam do wujka i mówię, wiesz, ja skończyłam tą ósmą klasę, no i teraz mogę zostać tą franciszkanką, jak święty Franciszek. A myślę, że wujek trochę się zdenerwował i za bardzo nie wiedział, co powiedzieć, co zrobić z tą sprawą. Ale wpadł na taki pomysł, mówi, ja zadzwonię do sióstr franciszkanek i zapytam, czy jest tam taka siostra, to pojechalibyśmy do niej, z nią porozmawiasz. Podejrzewam, że on uprzedził już tą siostrę, co mi powiedzieć. Pojechaliśmy do tej siostry, rzeczywiście, spotkałam się z nią, opowiedziałam jej o swojej historii, że tak jak święty Franciszek chce służyć ludziom. A ona mówi, dziecko, ty jesteś taka malutka, musisz skończyć liceum. Wtedy pogadamy. Wtedy pogadamy. Ja się śmiertelnie obraziłam. No nie dziwię się, bo jak tyle lat siostra była przekonana, tak, że już jak będzie ta ósma klasa, to wreszcie dokładnie się spełni marzenie, a tu znowu cztery lata trzeba czekać. Potraktowali mnie bardzo niepoważnie i nieprofesjonalnie. No nie zwróciłam do domu, rozczarowana. Wujek nie zdradził mojej tajemnicy nigdy. I później w liceum spotkałam chyba też takie ciekawe towarzystwo, ludzi, którzy nie chodzili do kościoła, którzy nie brali udziału w żadnych nabożeństwach i strasznie mi się to spodobało. No tak, pojawił się zakazany owoc. Dokładnie. I inny taki wymiar życia i możliwość innego spędzania czasu wolnego. I pewnie po jakichś 2 latach mojej ortodoksyjnej rodzinie powiedziałam, że no ja nie chcę brać udziału już w tych wszystkich nabożeństwach, tak jak oni. Bunt. Bunt. Mam taką swoją drogę na życie. A tato mówi, nie masz jeszcze 18 lat. No dobrze, nie mam 18 lat, więc miałam następny plan na życie. Skończę 18 lat. Już raczej kościoła nie zobaczę. Ani kościół mnie. Świat. Ale niestety, no, kiedy skończyłam te 18 lat i poszłam już do 4. klasy liceum, zbliżał się czas matury, to wtedy to pragnienie jakby tak na nowo się odezwało. I wtedy, ciekawe dlaczego? Czy siostra była rozczarowana tym swoim nowym zakazanym owocem? Czy coś się przypomniało? Czegoś było brak? Czegoś było brak. Chyba tak, czegoś było brak. Myślę, że nie tych nabożeństw codziennych, natomiast takiego życia, o którym marzyłam, bo to życie tego świętego Franciszka to było takie moje marzenie i pragnienie, nie, do którego dążyłam. Natomiast ta namiastka tego życia przez te 2 lata to jakby, ja nie wiem, to był taki epizod w moim życiu, ale może mi to dało jakąś radość, tylko że chwilową. Ale nie spełniło moich oczekiwań ani marzeń. I później w 4. klasie chyba, czy spotkałam siostry dominikanki, znaczy ja spotkałam już wcześniej, natomiast w 4. klasie spotykając je wtedy na rekolekcjach, zdecydowałam, że skoro franciszkanki mi odmówiły, to duma nie pozwala mi do nich wrócić. I to będą jednak dominikanki. I nawet nie umiem powiedzieć, dlaczego ja wybrałam te dominikanki. Podobał mi się ten biały kolor, natomiast ten święty Dominik w żaden sposób do mnie nie przemówił. Nie był typem idola. No nie był typem idola, natomiast no, zdecydowałam, wybrałam już te dominikanki i pomyślałam sobie, że jeżeli pojadę na tą taką pierwszą rozmowę do dominikanek i one mnie przyjmą, to znaczy, że tak ma być. I rzeczywiście pojechałam na tą rozmowę do Krakowa, do matki, która trwała 10 minut i matka powiedziała, nie ma problemu. Szykuj się we wrześniu, przyjeżdżaj. No i tak rozpoczęła się moja przygoda z dominikankami. No dobrze, to za chwilę bardzo jestem ciekaw tego waszego zetknięcia z rzeczywistością zakonu, a musimy jeszcze zdążyć, żebyście opowiedziały o swoich cudownych podopiecznych z Broniszewic. Wobec tego 2. piosenka, tym razem siostra Tymoteusza wybiera. Siostro Tymoteuszo, co zatem zagramy? Sylwię Grzeszczak, piosenkę, którą bardzo lubię, Kiedy tylko spojrzę. Kiedy tylko spojrzę w twych oczach, jest to wszystko, czego szukam. Wszechświat, którego my częścią jesteśmy dziś, i w morzach ulotnych dni wyspa to ja i ty. Kiedy tylko spojrzę w twych oczach, jest klucz do naszego domu, w którym schowamy się, który może być tu i tam, gdzie zaniesie nas wiatr, wszędzie, gdzie ty. Thank you. nietypowa godzina prawdy. Dwie siostry dominikanki, siostra Eliza i siostra Tymoteusza. Swoją drogą zawsze chciałem zapytać siostrę, dlaczego takie imię siostra wybrała. Tymoteusz wydaje się być stricte męskim imieniem. Aż trudności mam w mówieniu do siostry siostro Tymoteuszo. Jest taki ukochany mój cytat w Piśmie Świętym, 2 TM 2-3. Bierz udział w trudach i przeciwnościach jako dobry żołnierz Jezusa Chrystusa. I myślę, że to właśnie dzięki temu mam takie imię. Tymoteusza. Tymoteusza. Siostro Elizo, jak wyglądały pierwsze doświadczenia w zgromadzeniu dominikanek? Rozpoczyna się postulatem, czyli dziewczyna jeszcze chodzi tak normalnie po świecku, ubrana. Chociaż ja byłam bardzo rozczarowana, bo akurat w tym roku, w którym przyszłam, zniesiono habit w postulacie. Siostry postulantki u dominikanek miały takie czarne habity i welony. I to był też jeden z głównych powodów, dla których chciałam iść do dominikanek, bo już od razu chciałam być siostrą zakonną, już też na zewnątrz, nie tylko wewnątrz, ale na zewnątrz. Bardzo byłam taka rozczarowana i nie wiedziałam, kto to ja jestem. Jestem tą siostrą, czy nie jestem, bo chodzę po świecku, a jestem już w zakonie. Było to dla mnie takie troszkę rozbijające. Czyli z tym świeckim światem w zasadzie siostra się rozstała bez żalu. Nie było tu żadnej tęsknoty, żadnego myślenia, jednak nie będę mamą, nie będę miała rodziny. Nie, nie, nie. Bardzo dużo moich przyjaciół płakało. Znikąd wsparcia nie miałam, ani z domu, ani z rodziny, ani od przyjaciół, nawet tych oazowych. Czułam się tak samotna w tym wyjeździe do Krakowa, do zgromadzenia, ale była ta siła, no była siła. Była nas duża grupa sióstr, dziewcząt, które przyjechałyśmy, tworzyłyśmy, było nas 14 tak na początku, potem do 12 żeśmy zeszły. No fajnie, spotkanie ludzi, którzy chcą iść tą samą drogą co ja, tworzenie tej wspólnoty, myślę, że ta wspólnota była największym skarbem, choć też największym trudem, bo my byliśmy z różnych stron, różne charaktery, docierałyśmy się, a życie jest non-stop, 24 na dobę ze sobą. Nie ma takiej możliwości, żeby gdzieś uciec w jakąś tam dziurę i się schować. Jedno tylko rozczarowanie miałam. Wydawało mi się, że zakonnice to nie za bardzo pracują. Mają dużo czasu na wyszywania. Bardzo lubiłam tam whaftować sobie i takie robótki robić ręczne. I myślałam, że ja będę miała tam dużo czasu, że tylko rano staniemy się pomodlić, w południe i wieczorem. Reszta to jest czas taki dla siebie. Natomiast no, w zakonie tak nie jest. Tego czasu prywatnego się dla siebie prawie nie ma. Żyje się cały czas we wspólnocie i to jest kapitalna w ogóle formacja. A siostra Tymoteusza, ten początek był trudny? Nie franciszkanki, a dominikanki. Pewnie był trudny, bo wciąż szukałam tego świętego Franciszka u dominikanek, ale później, po kilku latach, jakby odnalazłam to wszystko, czego szukałam w świętym Franciszku w naszej matce Kolumbie, która założyła nasze zgromadzenie. Właśnie dopiero przed złożeniem ślubów wieczystych, jakoś tak wgłębiając się w te wszystkie pisma, kroniki, książki o naszej matce, dowiedziałam się o niej tego wszystkiego, o czym marzyłam i czego też w swoim życiu pragnęłam. Matka chodziła do chorych, zajmowała się ubogimi i znalazłam no właśnie to, czego ja szukałam i co chciałabym robić w swoim życiu. I tu się pięknie spotykacie, drogie siostry, bo to jest ten wasz wątek wewnętrzny, być dla innych ludzi. I to wam dominikanki dały. Tak. Jak to się stało, że zaczęłyście się zajmować chorymi ludźmi? No nikt się nas za bardzo tam nie pytał. Kierują do placówki, której są dzieci niepełnosprawne. Jesteśmy z nimi. Jesteśmy. Tworzymy dla nich dom, kochamy ich, uczymy się. Jako 21-letnia dziewczyna zajmowałam się grupą 15-osobową. To były moje dzieci, którym musiałam rano obudzić, zadbać o to, żeby były zęby umyte, wyczesać, zaprowadzić na śniadanie, wysłać do szkoły, po powrocie ze szkoły odrobić z nimi lekcje, potem zająć się nimi, przygotować do snu. No, gdzie to było? Do jakiego domu siostra trafiła na Kielce, początku? Kielce. Tam się poznałyście? Nie. Czyli najpierw siostra Eliza była w Kielcach. Tak, zdążyłam wyjechać i wtedy Tymoteusza tam przyjechała. Też do Kielc. Też do Kielc. To minęłyście się w jakimś sensie. I też na 7 lat. Tak. Ja byłam tam 7 lat i Tymoteusza 7 lat. Bardzo miałyśmy podobną drogę. I to było takie 7 lat już prawdziwego służenia innym ludziom, wypełniania waszej misji życiowej. Tak, tak. I tu już nie było rozczarowania. Nie. Prawda? Nie. I już był konkretny człowiek, któremu można było ofiarować miłość, być dla niego mamą. A powiedzcie jeszcze, może pytanie wyda wam się zaskakujące, ale jak kobieta młoda wchodzi w habit? Mam tutaj na myśli, habit uznaję jako pewien symbol, prawda? Że zostawiacie przyjemności życia doczesnego i jesteście w zakonie, w zgromadzeniu. Nosicie habit. Wasza kobiecość jest gdzieś zostawiona z boku. To jest trudne dla kobiety, czy nie? Ja na przykład byłam bardzo osobą próżną. Do dominikanek przyszłam głównie z tego powodu, że dominikanki nosiły kolor biały, habitu, a nie czarny. To też było z próżności. że zawsze biały to inaczej wygląda. I marzyłam o tym habicie, więc ten habit w ogóle mi nie przeszkadzał. A inna rzecz to była taka, że zostałam wyzwolona od stania godzinę przed szafą i myślenia, no wyzwolona od myślenia, co dzisiaj ubrać na siebie. To było dla mnie no wyzwolenie. A jak habit miałam, no to wiedziałam, że to ten muszę założyć dzisiaj i to było super. I było super też wiedzieć, jak będzie wyglądał mój dzień i co mam zrobić i co mogę z siebie dać innym. No właśnie. Tą godzinę mogłam poświęcić już dla drugiego człowieka, nie dla siebie. A jak siostra się znalazła w habicie? Ja w ogóle bardzo kocham habit nasz, dominikański, i od samego początku mi się szalenie podobał. Wręcz byłam dumna, że mogę nosić właśnie taki habit. I ja bardzo szybko się odnalazłam. Ja w ogóle czekałam z radością na tą chwilę, kiedy ja ten habit otrzymam. I jak go otrzymałam, to myślę, że do tej pory towarzyszy mi taka sama radość. Widać tę radość w oczach siostry. Obie się bardzo pięknie uśmiechacie. Dziękujemy. Wy macie chyba bardzo dużo dobrej energii, którą dostajecie od waszych podopiecznych, prawda? Bo to na co dzień, tak jak siostra mówiła, to są takie małe rodziny. Zgadza. To jest jak w domu. Nie może być inaczej. Chłopcy no powalają nas, akurat teraz mówimy o chłopcach, bo z nimi pracujemy, ale pracowaliśmy również z dziewczynkami wcześniej. To są osoby niepełnosprawne intelektualnie, zachowują w sobie taką jakąś świeżość, naturalność, której nam często pełnosprawnym brakuje. Mają odruchy bardzo ludzkie, do których my nieraz dążymy przez wiele lat. Oni to mają tak jakoś naturalnie. Potrafią być bardzo wdzięczni. To jest też niesamowite, jak kiedyś Kaziu podchodzi do nas, nie? I mówi: przepraszam siostrę. A ja mówię: ale za co ty przepraszasz? Bo wczoraj dostałem od siostry cukierka i nie podziękowałem. No to w ogóle zwalają nas z nóg. Są wdzięczni. Potrafią mówić słowo dziękuję bardzo często. Ten świat jest tak prosty. Tak to jest tak, nie to jest nie. Kiedy wyjeżdżam poza dom w Rończewicach i przebywam powiedzmy w jakimś dłuższy czas z osobami, które tam prowadzą swoje biznesy, muszą jakoś no, lawirować czy pomiędzy przepisami, czy w ogóle jakoś sobie radzić w tym życiu i niekoniecznie wszystko może być proste, to świat chłopców niepełnosprawnych jest bardzo prosty. No, oni są wolni od zdobywania wykształcenia, są wolni od zdobywania pieniędzy na swój byt. Ktoś o to dba, a oni mają czas, by kochać, by czekać, by się uśmiechać, by dziękować, by przepraszać. Mają na to wszystko czas, nam go brakuje. Wypełniają niesamowitą lukę w świecie, który my pełnosprawnie tą lukę tworzymy. Oni są potrzebni nam dla równowagi świata. Tak uważam i odkrywam to, kiedy z nimi jestem. Jak tego się ładnie słucha. Bardzo siostrze dziękuję. Jeszcze zapytam siostrę Tymoteusza. Ma siostra jakąś swoją taką perełkę ukochanego podopiecznego? No niestety tak. Tak czułem. Mam takiego chłopca, który ma na imię Adrian, ale mówimy na niego Niuniuś, bo on jest taki słodki, jest głuchoniemy. I ten chłopiec codziennie mnie odwiedza w biurze. Codziennie przychodzi, żeby mnie pocałować, żeby sprawdzić, czy wszystko dobrze. Pokazuje mi, posługuje się taką metodą makatonem, ponieważ jest głuchoniemy i też niepełnosprawny intelektualnie, nigdy nie nauczy się języka migowego. Ale tym makatonem świetnie jest w stanie zapytać mnie, czy się dobrze czuję, czy nie boli mnie dzisiaj głowa i czy mam pieniądze. To jest codzienne pytanie. Czy na pewno mam pieniądze? A te są ważne, biorąc pod uwagę to, że trzeba zbudować nowy dom dla nich wszystkich. Pięknie wam dziękuję za to spotkanie. Powiem wam szczerze, że tak rozumiem misję Kościoła, że jesteście dla mnie osobami, które pięknie ją realizują. I jako osoba świecka mogę tylko wam za to podziękować. Za waszą wiarę, ale także za waszą energię, odwagę i to wszystko, co robicie. I trzymam kciuki, żeby się udało za ten rok, jak siostra powiedziała, otworzyć wasz nowy dom dla tych podopiecznych. Przypomnijmy, strona www.broniszewicedominikanki.pl. Zbiórka trwa, stan surowy jest zamknięty praktycznie, czyli do roboty można by powiedzieć, prawda? Tak. Jest na razie dobrze. Siostra potwierdza to, że właśnie możecie liczyć na to, że ta pomoc ze strony ludzi jest skierowana także do waszego zakonu. Jesteśmy wszystkim naszym dobroczyńcom bardzo wdzięczne. Jeśli ktoś z tych dobroczyńców, który włożył tą cegiełkę w ten dom, nas słucha, bardzo go serdecznie pozdrawiamy. Bez ludzi, którzy nam dodają nadziei, tego domu by nie było. To, że myśmy były jakby zaczątkiem z tą myślą, żeśmy się odważyły ją wypowiedzieć, to jedno, ale osoby, które odpowiedziały, współtowarzyszą na tworzeniu domu, to są ten trzon tego domu, tego tworzenia tego domu. I Bardzo dziękujemy. Codziennie się modlimy za każdego, za każdą osobę, która jest życzliwa, niekoniecznie materialnie nas wspiera, ale dobrym słowem, która właśnie powie, że trzymamy za ciebie kciuki. Za was wszystkie się codziennie modlimy. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dodam tylko od siebie, że życzę wam znakomitych wykonawców, ponieważ wiadomo, że kupić można wszystko na tym świecie, ale dobrego rzemieślnika znaleźć to nie jest takie łatwe. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Siostra Eliza i siostra Tymoteusza, dominikanki, były dziś gośćmi Godziny Prawdy. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Dziękujemy. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Smartfon Huawei Nova z 5-calowym wyświetlaczem i aparatem 12 megapikseli. Już za 1469 zł. Więcej okazji w najnowszej gazetce gamingowej. MediaMarkt.pl. Ktoś w twoim otoczeniu ma nieświeży oddech i najwyraźniej o tym nie wie? Dla jego dobra daj mu do zrozumienia, aby wziął Halitomin. Suplement z diety Halitomin zawiera cynk, który wiąże lotne związki siarki będące przyczyną przykrego zapachu i redukuje ich wytwarzanie w jamie ustnej. Halitomin. Patent na nieświeży oddech. Przed państwem hity cenowe Stokrotki. Świeży filet z piersi kurczaka. Jedyne 11,77 za kilogram. Filet 11,77. A delikatny papier toaletowy Softella tylko 8,49 za 16 rolek. Stokrotka. Zakupy jak spłatka. Kiedyś myślałem, że innowacje to raczej loty w kosmos, drony i tak dalej, a później okazało się, że innowacje mogą być bardziej przyziemne, bo na przykład dzięki funduszom na innowacje moja firma wprowadziła na rynek dywaniki samochodowe dla alergików. A jaka będzie twoja historia? Zapytaj o fundusze europejskie. Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji w punktach informacyjnych funduszy europejskich. Znajdziesz je w całej Polsce. Więcej informacji na funduszeeuropejskie.gov.pl. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Stara jest? A wymieniliśmy! Na nową! W Media Expert wymień swoją starą lodówkę na nową lodówkę No Frost. Klasa A+++. Taniej nawet o 500 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy.